To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 marca, jest 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzy kwadranse dzielą biało-czerwonych od meczu z Koreą. Piłkarze zagrają na Stadionie Śląskim. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem do Chorzowa. Trzy przypadki świńskiej grypy w Rybniku na Śląsku. Ten rodzaj grypy zaatakował też w szpitalu w Słupsku. Przy sprzeciwie części świata Niemcy wydały zezwolenia na rozpoczęcie budowy na swych wodach gazociągu Nord Stream 2. Reprezentacja Polski zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Koreą Południową. Będzie to ostatni sprawdzian Polaków przed ogłoszeniem kadry na Mistrzostwa Świata w Rosji. W Chorzowie jest nasz specjalny wysłannik Janek Kałucki. Witam. Powiedz, Janku, w jakim składzie rozpoczną mecz biało-czerwoni? W bramce zagra Wojciech Szczęsny. W obronie od lewej strony Michał Pazdan, Kamil Glik, Łukasz Piszczek. Na lewym skrzydle Maciej Rybus. Na prawym Artur Jędrzejczyk. W środku zobaczymy Tarasa Romańczuka, a więc absolutnego debiutu i Krzysztofa Mączyńskiego. Z przodu Kamil Grosicki, Piotr Zieliński i Robert Lewandowski. Mamy też skład Korei. Tam od pierwszej minuty zagra gwiazda Tottenhamu Hwen Min-son, tak więc czeka nas pojedynek Sona z Lewandowskim. Kibiców z każdą minutą przybywa. Niemal wszyscy są zaopatrzeni w biało-czerwone szaliki i czekają, aż podopieczni Adama Nawałki wyjdą z szatni i rozpoczną rozgrzewkę. To drugi tegoroczny towarzyski mecz naszej reprezentacji. Choć piłkarze zagrają o pietruszkę, to doskonale wiedzą, że jest to ostatni moment, aby przekonać do siebie selekcjonera kadry narodowej. W tej chwili kibice, jak słychać, rozgrzewają swoje gardła. Fani na pewno będą chcieli zrobić taką atmosferę jak w 1973 roku, kiedy Polska grała z Anglią. Wygrała wtedy 2-0, a brytyjscy dziennikarze okrzyknęli Stadion Śląski kotłem czarownic. Piłkarze jeszcze są w szatni. Rozgrzewają się bramkarze, a pierwszy gwizdek za 40 minut. Janek Kałucki, dziękujemy. Relacje ze spotkania na antenie Trójki. Trzy przypadki świńskiej grypy w Rybniku na Śląsku. Przyjęcia na oddział rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 zostały wstrzymane. Powiadomiono sanepid, a badania potwierdziły, że jest to grypa AH1N1. A pacjenci, którzy mieli się zgłosić na oddział w ramach planowych przyjęć, byli informowani o przesunięciu terminu leczenia. Świńska grypa także w Słupskim Szpitalu. Lekarze musieli ratować życie kobiecie w zaawansowanej ciąży. Wirus AH1N1, nazywany świńską grypą, pojawił się w 2009 roku w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, ale od tego czasu stał się grypą sezonową. Niemcy jako pierwszy kraj wydał wszelkie potrzebne zezwolenia na rozpoczęcie budowy na swych wodach terytorialnych i ekonomicznych gazociągu Nord Stream 2. Informacje potwierdziło biuro prasowe Federalnego Urzędu do Spraw Żeglugi i Hydrografii w Hamburgu. W niemieckiej strefie budowa rozpocznie się już w maju. Wcześniej podobne zezwolenie dotyczące niemieckich wód terytorialnych wydał Urząd Górniczy w Stralsundzie. Z prawnego punktu widzenia niemieckie decyzje oznaczają, że pomimo wielu protestów rosyjsko-niemieckie konsorcjum uzyskało prawo do rozpoczęcia budowy drugiej nitki gazociągu w obszarze niemieckich wód. Przedstawiciele Nord Stream 2 oczekują, że w ciągu najbliższych miesięcy analogiczne zgody otrzymają z Rosji, Finlandii, Szwecji i Danii. W uzasadnieniu swojej decyzji niemieccy urzędnicy napisali, że Nord Stream 2 pomoże załatać lukę w przyszłych dostawach gazu do Europy i zwiększy konkurencję na rynku gazowym. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Budowie gazociągu sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina. To będą pierwsze tak duże zmiany przepisów od ponad 20 lat. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący ochrony danych osobowych. Przepisy mają wejść w życie równocześnie z RODO, czyli europejskim rozporządzeniem regulującym to, w jaki sposób chronione będą nasze dane. Zgodnie z ustawą przedsiębiorca będzie musiał dostać od nas osobne zgody na każdy cel użycia naszych danych. Będzie też zmuszony do używania jasnego i przejrzystego języka, mówi Weronika Kowalik z Biura Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ma być prościej i przejrzyściej pod względem informowania. I jest osobny przepis w RODO, który dotyczy właśnie tego, że dane mają być przekazywane jasnym, prostym językiem. I bardzo jest też ważne, kiedy ten komunikat jest skierowany do dziecka, żeby za każdym razem odpowiedzieć na poziomie możliwości osoby, z którą się komunikujemy. Ma być lepiej, ale w przepisach są też nieścisłości, które mogą przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego. Na przykład, jeśli dane będą przekazywane między instytucjami, nie będą musiały nas one o tym informować, ostrzega prezes fundacji Panoptykon Katarzyna Szymielewicz.

Piękniesz, prawda? Ulubieniec państwa, pań w szczególności, gdyż nie dość, że pięknie gra, to i pięknie wygląda. Olafur Arnalds, który niebawem, zdaje się, będzie występował w naszym pięknym kraju. Utwór z płyty Ice and Songs, nagranej w 2016 roku. Płyta nagrywana w siedmiu różnych miejscowościach Islandii. Przez 7 dni każdy z utworów zdaje się filmowany do tego. Prawda? Czyli coś na kształt siódemki. Mógłbym powiedzieć, że zerżnął troszkę ode mnie, gdyby nie fakt, że sam wcześniej to nagrał. Ale tytuł płyty jest zupełnie inny i w ogóle inna bajka. Przepiękna płyta. Recytował Einar Georg Einarsson. No, chciałem powiedzieć, że nie bez kozery, albo celowo poprzynosiłem obcojęzyczne. Akurat islandzkiego pani Agnieszka niestety nie zna, żadnego Islandczyka w pobliżu nie było, ale specjalnie mi to nie przeszkadza, gdyż uroda języków wszelakich jest przepiękna. Jest nawet taka teoria lingwistyczna, o której często mówię, że charakter muzyki jest bardzo mocno związany z językiem, a zwłaszcza takimi frazami, które wyrażają bardzo poważne stany emocjonalne, na przykład kocham cię, w zależności od tego, jak to brzmi w owym języku, czy jest samogłoskowe, czy jest ich liebe dich i tak dalej, to muzyka brzmi najczęściej inaczej. No i w języku jest mnóstwo przepięknych brzmień. Też przypomniałem sobie taki wieczór kiedyś tam w Grecji, spędzony w ogrodzie z naszymi przyjaciółmi, aktorami greckimi, którzy nas prosili, żebyśmy mówili po polsku i wsłuchiwali się brzmieniowego języka. I wtedy sam zacząłem się wsłuchiwać, było to dość dawno. I doceniłem urodę pieśni, na przykład śpiewanych przez Ewedę Marczyk i tych wszystkich spółgłoskowych historii. No, po tym długim wstępie w tej chwili dla państwa wystąpią przedstawiciele dwóch różnych stref językowych, mianowicie Hans Joachim Rodelius, a zaśpiewa tak dosyć specyficznie Pino Costalunnia w języku włoskim. Utwór nosi tytuł Lucius Agato i pochodzi z tak zachwalanej przeze mnie i nadal płyty, od której nadal się nie mogę oderwać, płyty Christophera Chaplina pod tytułem Je suis le ténébro. Lucius Agato Christius. Weder verheiratet, noch Liebhaber, noch verwandt. Weder Trauergabe, noch Freude oder Tränen. Er errichtet keinen Grabhügel, keine Pyramide, kein Grabmal, sondern alles. Er weiß und weiß nicht, wem es gewidmet ist.

Dies ist ein Grabmal ohne Leiche, Henning. Dies ist ein Grabmal ohne Leiche, Henning. Das ist ein Leichnam ohne Grabmal um sich. Das ist ein Leichnam ohne Grabmal um sich. Das ist ein Leichnam ohne Grabmal um sich. Das ist ein Leichnam ohne Grabmal um sich. Aber Leichnam und Grabmal sind gleich. Aber Leichnam und Grabmal sind gleich. Sind gleich. Aber Leichnam und Grabmal sind gleich. Aber Leichnam und Grabmal sind gleich. No więc właśnie, myślę sobie, że korzystając z tego, że pan Gil się tam kręci w okolicach tej, jak to się nazywa, listy przebojów programu trzeciego, to będę próbował mu wetknąć ten utwór w ramach propozycji na nową listę, gdyż wydaje mi się, że on by tam zaszalał. Kto wie, czy nie znalazł się w topie wszechczasów. Ja bym go tam w każdym razie umieścił. Pan Pino Costalunga. To ciekawa postać w ogóle. Tak jak myślałem zresztą, Christopher Chaplin nie otacza się tuzinkowymi osobami. Pan Pino mianowicie jest aktorem urodzonym w prowincji Vicenza i w tejże Vicencie, w tej chwili dyrektorem artystycznym teatru miejscowego wielokrotnie nagradzanego, z którym to teatrem zwiedził świat cały, między innymi w Polsce był, proszę państwa, ale i w Meksyku, i we Francji, i w Egipcie, i tak dalej. No nic, to wstrząśnięty lekko za każdym razem, kiedy słucham Chaplina. Nie jestem pewien, czy pan Pino był łaskaw zaśpiewać po włosku, czy po łacinie. Ja odnosiłem wrażenie, że to jednak chyba bliżej włoskiego było, ale będę to musiał jeszcze przemyśleć. Trzeci tydzień nagrań Olafura Arnaldsa został zwieńczony takim oto utworem, który w tej chwili państwo wysłuchacie, pod tytułem Radir. No i pięknie. I tak mi się wydaje, że kompatybilnym z ową pieśnią będzie utwór, który Państwo usłyszą za chwilę, ale wcześniej chciałem bardzo serdecznie podziękować za wszystkie, które jak to zwykle przy okazji higieny maile sypią się, przepraszam, listy internetowe, masz, sypią się pełnymi garściami, przepięknie ilustrowane w dodatku. Cudne obrazki, zdjęcia i samotny biały żagiel tym razem i obrazki. No dobrze, nie było języka słowackiego jeszcze, więc nadrabiam ową stratę, gdyż Polak, Słowak, dwa bratanki, jak mówi porzekadło chyba, albo coś takiego. Władimir Godar, którego dawno nie było z płyty Mater. Być może ten utwór Przed cudnej urody był już. Tytuł, proszę Państwa, owego utworu. Aha, jeszcze powiem, że zaśpiewa Iwa Bitowa stowarzyszeniem pięcioosobowego zespołu. Dwoje husli, dwie wiole, a wiolonczelo będzie też. I żeński blas, jako się rzekło. Tytuł utworu, proszę Państwa, Uspawanki. Ponieważ też nie wiem, czy Pani Agnieszka zna słowacki, ale jeśli przeczytam przynajmniej fragment tekstu, to myślę, że nie trudno będzie Państwu się zorientować, o co w nim mniej więcej chodzi. Hojda, hojda, hojda, hojda, hojda, spadla Maćka spojda, a kocurska zuba uż Janiczko buwa. pięknie. Bliska sercu memu ta muzyka. Myślę sobie, że gdyby kiedyś, a może tak się stało, pan Władimir Godar spotkał się z panem Góreckim, to mogliby sobie niejedną pieśń wspólnie wykonać, gdyż to grzebanie w źródłowej muzyce jest im bliskie. No dobrze, to jeszcze niech w piątek się pojawi, znaczy to dokładnie Dalur, pięknie zagrany przez Olafura Arnaldsa. No i pięknie grało, krzypiało troszkę winylowo. No i cóż, to ostatnia ta audycja przed świętem, więc wypadałoby się z Państwem pożegnać jakoś łaskawie. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Życzę Państwu tego, co i Państwo mnie, jak widzę, zdrowych, spokojnych, miłych, słonecznych, sympatycznych, fajnych, pozbawionych nerwów, a pełnych uśmiechu, pysznego jedzenia i dobrego winka. I żeby państwu było cudnie. No a my z kolei z panem Fiszem Długowłosym już tym razem spotkamy się za tydzień po świętach, w pierwszy wtorek po świętach i pewnie wrócimy do muzyki czarnej, gdyż Fisz obiecał państwu jeszcze jakieś 8 utworów i przebiera nóżkami, żeby je zaprezentować. A ja państwa pokatuję może jakąś, no coś tam znajdę, żeby nie było państwu tak przyjemnie. Ale to już będzie po świętach, natomiast na święta jeszcze raz przypominam przyjemności. Na koniec oczywiście Bach i oczywiście pasja Mateusza, gdyż... A, Bach miał urodziny, jak to właśnie pani Agnieszka mi przypomniała, więc... No więc pierwsza część pasji świętego Mateusza. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Jan Sebastian.